ำคมชวนคิดบุคคลผู้กล่าวคำไม่จริงย่อมเข้าถึงนรกหรือแม้ผู้ใดทำบาปกรรมแล้วกล่าวว่ามิได้ทำผู้นั้นย่อมเข้าถึงนรกเช่นเดียวกันคาถาธรรมบทนิริยวรรคที่22จากธรรมบทในพระสุตตันตปิฎกจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่25สืบค้นข้อมูลจาก http://84000.org ถ้ายังขี้โมโหอยู่ความโกรธมีไว้ให้ห้ามไม่ใช่มีไว้ให้ดูต่อเมื่อโมโหน้อยลงแล้วความโกรธจึงมีไว้ให้ดูไม่ใช่มีไว้ให้ห้ามโดยดังตรินคนเรามักจะเกรงใจและมีอัธยาศัยอันดีกับคนอื่นรอบตัวได้โดยง่ายแต่กับคนที่เรารักและใกล้ชิดที่สุดนี่แหละที่หลายครั้งเราก็สร้างความยุ่งยากใจสร้างความรุ่มร้อนต่อกันได้ง่ายที่สุดด้วยวิธีคิดวิธีพูดและวิธีการแสดงออกของเราเองจากบทบรรณาธิการนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่35โดยกลางชนเราจะไม่รู้จักสุขเมื่อไม่เห็นทุกข์และถ้าหากไม่เรียนรู้ดูทั้งสุขและทุกข์ให้เป็นของเสมอกันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ต่างกันก็ไม่อาจพบความจริงอันยิ่งใหญ่นั่นคือธรรมะจากของฝากจากหมอมีไว้ทำไมความเจ็บปวดบทความจากฟรีแมกกาซีนออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่46อ่านโดยเมธีตั้งตรงจิต